قرآن مختار موردن کو دا مولانا نور الحق سے دا دورہ تفسیر قرآن دا پانچ نمبر کی سٹ صبح مقام رستم محلہ علی آباد جامع مسجد کی 4/8/2009 کی شعر جدید ملاویدو پتہ یاد ساتھی اشاد توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ملوے اللہ دے اتا گورا پا قرآن کی دا وارو وارو سیزو نمائشی و مچان و میگی و پلان و جو لائگی دا ذکر کئی قرآن دا غی جواب کھو چھے ان اللہ نپری دی دا مثالو نا ساسو دا پوئی دا پار بیانی او دا مانا قرطبی کرے دا خلا آیت رکو نپری دی دا زان ننو آیو خا ان اللہ اللہ استحی یقنن اللہ نپری دی اندا خبر آئے در با مثلاً چھ بیان کیو مثال ما بعود وطن دماشی پا ما فوقا یا زیاد دماشی نام ما فوقا دلتا مثال دے بعود وطن ماشی تا ہوئی بغت غٹ ماشی تا ہوئی اکتو اے نرے و غٹ ماشی بزا سنگ پی جنم نو دا غٹ ماشی دا پارا کرا چاہے تا دے خدای بوزا نو پتا برتا ہو لئی غٹ ماشی ہل تا کہ دیر زیاد چھ او بعود وطن نری ماشی تا ہوئی دا حیوانات و اتیش جنس دی بازے لکا غوا اتیس خے کارغ نو سو جد اللہ دا اتینا نشورو کئی او دا ماشی نشورو کئی جواب دارے دا دیر سپک دے بل دا چی البعودوا مظہرو لقدرت اللہ تعالی پا دیکی دا اللہ تعالی دا قدرت مظاہرہ دا پا حیواناتو کی دا ٹولو نغٹ اتی دے او دائے پا آخر کے ذکر کرے دے بیا ماشی پا خلقت کے داتی پا شان دے او بازو لکلی چی دا ماشی اندامون داتی نا زیاد تی داتی سلورخ پی دی او دا ماشی شپگو دا ماشی پا سر کے مخ کے طرف کی قوت حافظہ مابین کے والا قوت فطری اخی دے پا دے وجہ زی محشری پا کشاف القرآن کے سدعا ذکر کرے دا پا شیرونو کے ترجمہ دادا یا هغه خدایا چې ته پته کتور شپ کې وینې چې ما شیخ خپل وزر څنګه خوځي او اے هغه خدایا چې دا غي ماشي په مرې کې رګونه تخ تا تخکاری او اے هغه خدایا د ماشي په هغه ډوکی کې دننه هغه نلې تا تخکاری احسان او کې پمونګه او داسې توبه زمونږ نصیب کې داسې توبه زمونږ نصیب کې چې ته پمونګه سکې معاف کې بس تفریو کے ایسے ٹائم شوے نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. سورة بقرہ کے دے مقام کے مثال بیان دو دا پار دا دے چھ دا اللہ الوہیت ثابت چھی مثال بیان دو دا ماشی منگ دا خبر کرے وا چھ معارف القرآن دا مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ اول جلد 104 کی وئی چھ پدی آیت کے دا درو خبرو سبق دے منگ اوتا ستا یو دا چھ دا کم زیر آغلیم دویم دا چھ چرتا اسیگم او درم دا چھ چرتا تلل دی بیا پدی آیت کے دا ثابت کڑلا چھ خالق یو اللہ دے او دا خالق کم مخلوق چرے پدی پیدا کولو کی دا اللہ تعالی حکمتو نے دی یو حکمت دا دے چھ دا اللہ توحید پکے او پیجنے اتی او گورا غٹ تے ماشی ډیر نری دی خدا تین اندامونه زیات دي نو ماشی له زیات اندامونه ورکولو والا څوک دی او اتی له کم اندامونو ورکولو والا څوک دی دا مثال د دې لپاره بیانی. فرمائے بے شک اللہ نپری دی دا خبرہ چی بیان کیو مثال دماشی پما فوقہا یا زیاد دماشی نام. ربیع بن انس رحمت اللہ علیہ وی ماشی چی ہوگی جواندهی چی مرشی نو غدشی او چی غدشی نو مرشی محزن الاخلاق بسوا او پینزس الویخ کے دا وضاحت کرے رہے. او شیخ مرحوم بوے ویدزان نماشی مجوڑاوا چھے مورشی نو خدمت دا قرآن و حدیث بیا پرے دے اچھے وگے نو قرآن دے و قرآن دے و قرآن دے نا دا قرآن خدمت با پہش شان باندے نپرے دے. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم فاما الذين امنوا مؤمن وہی چې دا ضرب المثل یا ضرب المثال صحیح دے حق دے درست دے دا اللہ دے طرف نہ دے او حق خبر ادا او د دې په خلاف کے کافر چې دا قرآن دا توحید سنت خلاف تی نائی پکے نخری کئی نقطے پکے لٹئی. فاما الذين امنوا پسا کسان چی مان را وڑے دے فیعلمونا پسا غی پو دی انہو الحق من ربیم چی بشک دا بیان حق تے دی در رب دے طرف نام حق مان ثابت تے دا حق یو مان دا بیان کامل لکہ دی سورت بقری یو او یا آیتو باسے 71 قالوا الآن جئت بالحق اول دی موسیٰ علیہ السلام تا اس تے رات لوکڑو پا بیان کامل سرام آل آنا جئت بالحق بیان کامل او حق کلوی مقابل تا وصل وخایت دا سورت بقرے تو گو رہے حق مانا مقابل دو سلویخ د سورت بقرے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون مگڑوے حق د باطل سرا چې دا باطل مقابل دے او د باطل مقابل حق دے نو حق مانا مقابل او حق پا مانا د رشتیا یو سل نلس آیت تو گورے د بقرے حق مانا سو رشتیا یو سل نلس ایک سو انیس انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا یقینا لے گلے منگتو د پار دا حق دا بیان زیرے ورک ان کے یر ورک ان کے نہ تمنگ لے گلے ددے د پارا یہ حق بیان کے او د دې مقابل زد دے زد او حق بلا معنا د شرعی جرم حق مانس جرم شرعی یوش پیت د بقرے تو گورے حق مانا شرعی جرم جرم شرعی یوش پیت قالا اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير رشتو گرا ويقتلون النبيين بغير الحق وجلب پیغمبران پنا حقا جرم شرعی بغیر د جرم نہ بے پیغمبران وجلم او حق بمانا د لائق سرا حق منس لائق 121 آیت د بقرے حق بمانے لائق 121 الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ للی قرآن لرا پلائق لستلو سرام نو حق بمانے لائق بل مانا دا حق مانا لازم او امر واجب 236 بقرا 218 دیر دا بقرے حق مانس امر واجب حق مانس لازم 236 آیت لا جناح علیکم رستو گورے حقا علی المتقین لازم دے پنیک خلق باندے 218 دیر حقا علی المحسنین لائق دے پا موحدین باندے امر دے واجب او اخری مانا کو دا حق حق بمانے قرض حق من قرض بسواد و اتیا آیت درے مسی پارا حق بمانے قرض وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بیان دے کے یاگا کس کے پاگ باندھے پردے قرض دے حق منس قرض دادا حق مانے وے اللہ نے زمستا سزد کی اللہ نف ام الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم پسا کسان چی مان را وڑ دے اگی پو دی چی بے شک دا بیان حق دے من ربهم ددی درب د طرف نام و ام الذین کفروا کسان چی کافران دے فیقولون دیوائی ماذا اراد اللہ بهذا مثلا سیرا دکڑی دا اللہ پا بیان ولو دا دے مثال ماذا اراد اللہ آخر دے کے دفرے وہ اس مقصد دے جواب جو دلو بی کثیرن گمراہ کئی پدے سرا ڈیر لران 74 نمبر سورت ابا سے مدثر یو دیرش نمبر آئے تو سورت مدثر یو دیر شاید سورت نمبر 74 یو دیرش نمبر آیت وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا دد پارا چوی آگا کسان چ پدڑنو دای کے منافقت تے او اوائی نور کافران چ صدا ارادہ پ بیان ولو ددی مثال دا اللہ کزال علوی کزال یدل اللہ من یشا و یهدی من یشا تو شان دے مثال سرا گمراہ کی اللہ چال چوکواڑی او ہدایت کی اللہ کا چاہتے چوکواڑی ددی مقصد ہم دارے دلتی موئی یو دلو بے کثیران گمراہ کی پدے سرا ڈیرو لرا و یهدی بھی کثیران توفیق دے ہدایت ور کی پدے سرا ڈیرو تا وما يدل به الا الفاسقين مطلب دا چې د مخ کې نه پدی کې د فسق بیماری دا او ماده د فسق قران کې 50 کرتا ذکر دا او فسق معنی سو خروج عن طاعت الله تعالی وما يدل به الا الفاسقين نه گمراه کیږي پدې سره مگر نافرمان منافقان الذين داغ کسان دین قدون عهد الله چه ماته لوزن دا الله لوز کړه دے یا هته مراد غ لوز دے الستو بربکم قالو بلا دی غ لوز مات کو پ ارتکاب د شرک سرا شرک شروع کو نہ لوز دی مات الذين ينقضون عهد الله اغلوس اعراف يوصل با يا کی ذکر دے الست بربكم والا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق دا کسان دی چې ماته وعده د الله پس دک لکه وعده نام و يقطعون ما امر الله به پدې کې د منافقانو د طرفه د فاسقانو د طرفه د انکار د رسالت بیانې شدید رسالت نم انکار کئی تھا رسالت نمنی فرمائے ویقطعون ما امر اللہ بھی پریکی اگا کٹکی اگا چل اللہ حکم کرنے پاگے ان یوسلا دادا کول داغے ویفسدون فی الارض روانے کئی پمل کے فساد کئی اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دی تاوانیان کیفا تکفرونا باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اقسام دا ثم اوپی جنے یو قسم ثم دا تراخی دویم قسم ثم دا تعقیب ذکری دا پارا او دریم قسم ثم دا استبعاد دا پارا ثم استبعادیا ثم تعقیب ذکری اور ثم دا تراخی. اللہ فرمائے کیفا تکفرونا باللہ ولی شرک ویدا اللہ سرا مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی. اللہ دے شریکانو نہ پاکتے دا اللہ پا مخ کے دے چالوی نہ دے پکار لے خویو اللہ دے اللہ اکبر اذان کیم دا اللہ لوی دکھا. کیف تکفرونا باللہ وکنتم امواتن دا غسلور نعمتون دی ولی شرکوائے دا اللہ سرام او حال دارے چی تاسو نشوائے فا احیاکوم پیدا اکڑے تاسو ثم یمیتکم بیا بمڑ کی تاسو ثم یحییکم بیا با جوندی کی تاسو ثم الیہ ترجعون بیا با دغی اللہ تا اگردولی شے. کیف تکفرون باللہ اگر لوے لوے نعمتون سلور اللہ ذکر کئی ہے دغا وجدہ امواتن مانا اعدام اعدام محض بالکل نشوے اور دا مانا مونگ سورت مومن یولسم آیت نوائیو خطا سرو باس ہیں سورت مومن یولسم آیت سورت مومن یولسم آیت سلویخ نمبر سورت تو گو رہے ہیں سورت مومن یولس آیت قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين جیب وی اے رب زمون مرگ را وسترتا پمونگا دوکرتا جون دے راکڑ دے دوکرتا فاتر اپنا بی ذنوبنا او دلت ببیا وضاحت کو نیشو مل دیکھو جون دمور خیتا کی جون پست مرگنا دیتا وی دو دو جون دو دو مرگا تھا دلتے ملا فرمائی وکنتم امواتن تاسو نشوئے فاحیاکم پیدا اکڑے شتیکڑے. مولانا انور شاہ رحمہ اللہ مشکلات القرآن کی لکھی وہی قبر کی دروح د جسد سر تعلق نشتا لکہ روح یا علیین تلال او یا کتسی جین تلال. علیین مانا سا علیین مانا دوم اسمان نا پبرا او سی جین منا دا وم ازمکی نلان دے علیین منا برا وم اسمان او سی جین منا دا وم ازمکی نلان دے. نو مولانا انور شاہ رحمہ اللہ وی پا قبر کے دا روح دا جسد سرا تعلقو نشترے خوا. اللہ فرمائے کیفا تکفرونا باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ولی شرک وید اللہ سلام حال دارے چی تاسو نشوے نشتے اکڑے سمہ یمیتکم بیا بمڑکی تاسو سمہ یحییکم بیا بجوندی کی تاسو سمہ الیہ ترجعون بیا با دغی اللہ تا اگردو لشیم دا پارا دا حساب و دا کتاب. حساب کتاب بخام خا کی گی دادے او سڑے نوی چی نا اسم نشتا نا خام خا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا آیت کے دویم انعام خلق لكم کلام دا انتفاع ذکر رستو لفظ دا جميعا دلیل دے پدے چھے ٹول خلق دا انسان ٹول خلق دا انسان ملکیت کے نشیرات لے مانا دا اللہ پیدا کری دی ستا فیدیلا سچ ازمک کی دی ٹول نو بیا دا چی پزمکا کی خود ضرر والے سیزو نمشتا کنا مار لڑم لٹکا مچے ماشی منگکان سپگی وغیرہ جواب داد پیدا واد خوڑل اسکلو تنوئی پیدا عام دا کد دنیا کار کی ہو کد دین کار کی پر دنیا کے فائدہ یا بذات یا بالواسطے بعض سیزون دا سید کتا تا پک فائدہ نخ کاری نو دا دین پیدا خو پکشتا کنا ا دا دین فائدہ دار چے دا اللہ دا الوہیت دلائل دی ففی کل شیئ اللہ آیت تدل على انہ الہ واحد ہر شی کی دلیل دے چے اللہ یہ کیا ہو دے او بلغت الحیران کی لکھی چه دزمو کسی سیزون استاسو پیدا لپیدا کردی جمیعا من دا عقیدہ ساتے چه طول دا اللہ را طرف ندیم لکه سورت جاسیہ گیار لسم آیت کے براشی جمیعا من ہو من دا عقیدہ ساتے چه طول دا اللہ را طرف ندیم نو کتو اے مارا و لڑم کسی پیدا نشتا ولی نشتا ستاخ پیشتا کنا آو او دا مارا پی نشتا کنا نو تو مار لاندے کولی شی پا منڈا کے نا کنا نو خو چل دا گا دے کنا دا پا کیا گا فیدی دی اللہ تا تا خی چی تالا میں خپیم در کری دی تم انسانم پیدا کرے دا مار دا خیٹ منڈا ستا دا منڈے نما تیزا کرلا دیتا ہوئی اللہ دا اغزات تخا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ غزات تے جی پیدا کری دی ستاسو پیدا لا غس جی بزمک کری جمیع انٹول سم مستوائی لسمائی بے قسط کو اسمان تام وسواہ الناس بسماوات قسطیو کو پیدا کولو دا اسمان تا نو لفظ دا اس الاسمان خو معلومی گی چی اسمان وو نیچی وو نو قسطی سنگاو کو جواب دادے ابن جوزی وی الہ خلق السمائی اسمان نو د نشنه وجود ته د راوستو قصتو کو دا مطلب دی ثم استوى الى السماء به قصتو کو اسمان تا فسواهن برابر کرل سب سماوات و اسمانونا و هو د الله بكل شيء عليم پارشی باندے پو دے و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه وائس قال ربك للملائكه دی آیت کے دو انعامات نور ذکر گئی عام و عام دا مانا چھ پپلار احسان عین پ اولاد احسانی لک پلار زوید کنج ننی ولے دے اتم علم او تاغلے ولس روپے ور کے نا پلار دتوی دا تکلیف مکوا نو پیسے دے ولس ویلے ور کے خو خوشالے پلار شو زکا پزوی باندے احسان دا عینے پپلار احسانی او پپلار احسان دا عین پا اولاد احسانی دے مقام کے داخل چے آدم علیہ السلام و ملائک پا ہر سباندے عالمان ندی گورے پا ہر سباندے عالم صرف یو اللہ دے مخلوق پا ہر شپو ندے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً او کلا چویل ربتا پرشتو تا بے شکا ز پیدا کوم پزمک کی خلیفتن تابدار عام دار چی مراد تے آدم علیہ السلام دے او ہر چی اولاد آدم دے ناغتن اشارتن مراد یادا چی مراد تے آدم دے سرد اخپل اولادنا او خلیفتن فعیلتن وزن دے او تے دا تانیس دا پارن دا کلا چی مبنی للفاعل کی خلف مانا رستو راتلون کے دلتا دو مانے کا پیدا کوم زمکا کی اوتان چی رستو برازی او خلیفہ بید پیریانو دا مانا ابن جوزی کرے دا او کل کئی مبنی للفائل مانا دا دا پیدا کوم دا سے خلق چی رازی ببادے پبادو پسے ابن کثیر وی خلیفہ مانا نائب دا بنکے خلیفہ بادشاہ تم وی پا مانا دا حاکم نو دلتا بدا سے وائے چھے حاکم پیدا کوم یعنی الخلیفت من اللہ حاکم شرعی وی دا اللہ دین بچلی پزمکہ کے حدی کلے ہوئی جی اسمان تخیجو خوا پا اسمان تا باو خیجی خود جون پزمکہ تیروا برا جون نشے تیرو لزکت بیا ذر رو تختی گھنٹہ پکے بر نشی تیرو لے فل ارض اللہ ویلی دی فل ارض اللہ فرمائے انی جائل فی الارض خلیفہ ز پیدا کوم پزمک کے تابدار پلم تابدار پیدا کوم او د سر سید احمد خان تفسیر دے داغی نم دے تب دوست ایسوسیشن ایسوسیشن لاہور سن 1998 میں دا 52 اور 17 صفحہ کی لکھی وہی آدم سے آدمی ابلیس سے مراد نفس امارہ اور ملائکہ سے مراد انسان کی قوائے ملکیہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ خدا کا سے تفسیر نہ دیوایا کلا چوہل رب ساسو فرشتو تام انی جاہل فی الارض خلیفہ ذکر سر سید احمد خان اگا سڑے ہو چاگا پا قرآن دروغ ویلی دی یا اخت ہارون کے سر سید احمد خان لکھی ہوئی دے قرآن کے غلطی شوی دا ذکر ویدا دا ہارون خور نہ دا اور قرآن کے اللہ ویلی دی چی اے دا ہارون خورے ناگا دا اخت پمانا غریب پوا نہ دے نو قرآن تے درز ور کرے دے نو چی قرآن تا غلط وی وی دا قرآن خطا شوی دے اکا دا سی وائی جی سر سید تا خطا شوی اللہ فرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کلہ چی وائی رب تاسو پرشتو تا بے شک ازا پیدا کوم پزمکا کتاب دار پل قالو وَتَجَلُ فِيَا ملائکو توے آیا پیدا کوے تو پدزمکا کے آیا پیدا کوے تو پدزمکا کے منا غسوک یفسد فیا چ فساد بکے پدے آیت درشم کے قرآن کریم د ملائکو د پار ضمیر د مذکر استعمال کو د تشریف او د تکریم د پارا د مذکر کے دو پوجہ نہ گرے د عزت د پارا لکے او سڑے یو زنانہ تو تاسو خے نولے سڑے دے تاسو طبیعت خدے نہ خو خد نہ خو سڑے دے تے تکریم ہوئی د شرافت او د اکرام د پارا دل تدی آیت کے د ملائکو د پارا ضمیر د مذکر استعمال دے د تکریم او د تشریف د پارا اوم دی آیت کے فرشتو چی اتا جلو فی آم نالات با قسم جوابو نکے یو حاکمانا و بلا کی مانا حاکمانا جواب خدا دے انی عالم و مالا تعلمون او حکیمانا جواب دا دے چی وعلم آدم الاسماء کلها معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی اول جلد صفحہ 124 یو حاکمانا او بل حکیمانا حاکمانہ جواب دا دے انی عالم ما لا تعلمون حکیمانہ جواب دا دے وعلم آدم الاسماء کلہا قالوا تجل فیا من یفسد فیا ویسفک الدماء اول فرشتو آیا پیدا کہے تو پزمکہ کے آغا سو چھ فساد بکے پزمکہ کے ویسفک الدماء تو ایو ونخ پلے ونحنو منگچیو نسبحو تسبیوائیو بحمد کا سراد حمد نستا وَنُقَدِّسُ لَكَ پاکی بوایو ستا ستا دا ذات قال انی عالم ما لا تعلمون اویل اللہ تعالی بے شک از پوئیگم پاگا سو چتا سو فین پوئیگم انی عالمو حاکمانا جواب ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء کلا دیتا کی مانا جواب ہوئی وعلم آدم الاسماء کلا قرآن کے دا آدم علیہ السلام بیان وہ ظاہر آغل رکھا وہ ظاہر وعلم آدم الاسماء کلام وی خود آدم علیہ السلام تا نمون ضروری ثم عرضهم علی الملائکت او بیڑوان دکڑل فرشتو تا فقال انبئونی بی اسماء ہاولائی فقالا او اللہ تعالی انبئونی خبر را کے ماتا بے اسمائے ہاولائے پتاثیر ددی سیزنو این کنتم صادقین کچرے ایتا سو رشتینے. پا قرآن کریم کے کل کل اضافی رازی او کل ما کل عرفی دا عرفی دا پارا کل عرفی یو دلیل دے سورت کاف سلو رتیا او دویم سورت نمل دیرشو او دا کل اضافی دا پارا نمونے انعام سلور سلویخ او سورت کاف یو کم اتیا. اللہ فرمائے فقال انبئونی بے اسمائے ہاؤلائے ان کنتم صادقین ویل اللہ خبر را کے ماتا پتاثیر دا دیسی دنو کہتا تو رشتینی. قالو ملائکو وے سبحانکا پاکی دتا لرا لا علم لنا نشت منسر علم. گر ملائک پخپل چگی ہوئی لا علم لنا منسر علم نشتا ات خامخا پتاوی دنو کی لکھیں یا میکائیل یا عزرائیل یا اسرافیل یا جبرائیل یا پلان یا پلان کلی کار کہا مکو اداس ملائک کوئی منگ پغیب نہ پوئگو سبحانک لا علم لنا پاکی دتا لرا نشتا منگ سر علم الا ما علمتنا مگر اغا علم چتا منگ ترا کردے انکا انتا لالیم الحکیم بے شک آتا امتی پوا پار کار ہر کار دے دا حکمت تے. قال یا آدمو انبئهم باسمائهم اخبار دا آدم علیہ السلام دائے ذکر کری پا دغا آیت کے ملائکو لخبر ورکو المقصد دے قال یا آدم استعداد اچول پا کنے دے مراد. قال یا آدمو انبئهم باسمائهم حدیث کے راضی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً نقل لے وہ دا قیامت پر با اہل ایمان اول حضرت آدم علیہ السلام تا درخواست کی وائی بوتا انتا اول الناس خلقکا خلقک اللہ بیدی وسجد لک ملائکته وعلمک اسماء کل شیء تا اول انسان چ اللہ پیدا کرے پخپل قدرت ملائک تا تا پسی دکڑیو او تالے علم در کرو دا اسماء اٹولو نمون تالے راغلیو اللہ تا درخواستو کا او توی نہیں نہیں نہیں نفسی نفسی نفسی نفسی اللہ ما تا خیر کے ما تا خیر کے اخر کے بدا ٹولو نرستو سردار دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترش آغا تب اللہ اجازتو کیو شفاعت بشوروش. قال یا آدمو انبئهم باسمائهم ویل اللہ خبر ورک دیتا پتاثیر ددیسی دنو فلما انباهم پسر کلا چی خبر ورک دیتا باسمائهم پتاثیر ددیسی دنو قال علم اقل لکم ویل اللہ آیا ما نویلی تاسو تیانی ویلی من انی آلم غیب السماوات والار چی اقینن دا پویگم پپٹو سی دنو دا اسمانو دزمکی وعالمو ما تبدون اپو ایگم پاغذو چتا سخکارا کوائیم وما کنتم تکتمون پاغس چتا سے پٹوائیم نو ملائکو سپٹ کریو. جواب داری چی دا دا عموم او دا شمول نا کنائی دا عموم او شمول او کپا دے نپوئے گئے سورت تحریم شپگم آیتو باسے سورت تحریم 66 نمبر سورت تے پکش پیتم نمبر سورت تے شپگم آیتو باسے سورت تحریم علیہا ملائکتن غلاظن شدادن وبا مقرر پدے باندے ملائک سخت طبیعت والا طاقتور لا یعصون اللہ ما امرہم نافرمانی نکی دا اللہ داغے چ امر کڑی دیتا ویفعلون ما یؤمرون کئی اگر چی دیتا ہو کمی نو سی پٹکڑی ویسنا جوابو شو کنا ما کنتم تکتمون خا تدامو ہے چی ملائکو سی پٹکڑیو سورت تحریم کے وضاحتو چی لا یاسونا پٹول دا سشیدہ خو گناہ دا نو قرآن فیصلہ اکڑا چی سم نو پٹ کری دا اعتراض سے تالا شیطان زڑکے واچو خان دا خود دا شمول و دا عموم نا کنا ہے دا سا مطلب لور تاتے وے من گورے تے وورا لکا ملائکو تا چی اللہ وی زب پوئی گم چی ستا سو خکارا کوئے پٹ نو اے انسانانو تاسو کا خکارا و پٹ سا ملو نا کوئے نو زب پوئی گم دیتا وی عموم و شمول آورے دا مطلب دا ماننا نا جیر ملائکو سا پٹ کریو نا سورہ تحریم دا واضح حکڑا چیسی نو پٹ کریو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ مقام کے واقع دا سجود آدم مخ کے اس قال ربو کویلو التا کی تربیت دا عالم سر متعلق ہو اور دا خالص دا تقریر مقام دے ندلتے قلنا ہوئے خا تقریر شورو شو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کلچو ویل منگا پرشتو تھا تس جدو لے آدم سجدو کے پترف دا آدم علیہ السلام سجدو کے اللہ تا دوجد آدم علیہ السلام نا مرقات کی ملا علی قاری دا مانا کرے دا سجدہ عبادت غیر لکفر دے اور سجدہ دا تعظیم غیر تا حرام دا معارف القرآن کاندلوی سے اول جل صف 126 سجدہ دا عبادت غیر لکفر و شرک او سجدہ دا عزت دا غیر اللہ دا پار لکا قبر تا دا عزت تا پار سر کتا کول پیر سیب تا دا عزت تا پار سر کتا کول نو دا دا حرام دا دی کلوی وی جی او سجدہ دا عزت تا یو دا عبادت تا نو جی دا عزت دا سجدہ چی دا کنن دا خیر دا کسر کبر تا ہوگی وی پا خیر تا سر اسے دلیل دے اسے خیر دے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کلاچ اویل مونگ سجدو کے پترف دا آدم علیہ السلام فسجدو اگی سجدو کرا اللہ ابلیس ابلیسو نکڑا آدم خوری نک او آدم تا اب البشر وی او صفی اللام ورت وی خا او دا آدم لغوی مانا چھ دا خوری نک اے دا خور و جوڑا اے دا خورو جوڑا پا پیسو پسی نا جوڑا تو بالا جوڑ شے چے پا خورو باندے موڑ شے اسے جوڑے دل نشتا اے دا خورو جوڑا پا پیسو پسی نا جوڑا تو بالا جوڑ شے چے پا خورو باندے موڑ شے نو آدم منا خوری نک آورے چاوی جی دا ابلیس نم سدے نو دا مشہور نم چے دے عزازیل دا او ابلیس دا دا لقب و بنا بر اختلاف دا مفسرینو نو دا سوالونا خو ختمی گی نا ابلیس لقب و عزازیل نمو نو دا نکی سا نمو نا آغای او تا مای دا دوم را معلومات کری دا باقی تو که کنیواز خو ما تیکن دا آغست مای دا تا لقب و مخو و نامم ام دا تو خوا وز دا نکا و دا پلار نم خیر دا تو گورن و ما تا باوه کنه چه دا پلار شو او دا نکا شو کدا ٹیکے آواز ماں گستے تیرا کے جنازہ مکڑا ماں پتا عام میت باندھے ردو کو نورا روانو یو ملا دلا سونی ولم ماں تو جیتا پا بیان کے چدا د مڑی د کور خزا نوا نبی علیہ السلام کے جنازہ اکڑا او نبی علیہ السلام اکم زنانا سر ڈوڑے خوڑا نا د مڑی د کور نوا نو ماں تو د مڑی د کور نوا نا دا سوکوا نو میں تا خو زمانہ غٹ پٹ کے تڑلے پر دغه زه ما معلومات کړه ده ان شاء الله چې دا د مړی د کور خزانه وا او چې دا سوق ونو په خوا تم کوشش وکړل کنه تا خو دا مانه پټکه غټه کړه لري لکه انت تم کوشش او مهنت وکړه کنه تیار خورم غلې شو اما خو پیجند چې دا مطلب دارې چې د مړی خیراتونه ما خامونه خورا ځکه پیغمبر خوړلې دي توبه ثم استغفر الله توبه باسا مړی وای ما خامونه دا مڑی ما خامون نبی علیہ السلام وہی جی حدیث کی راوڑی دی مشکات کے تو آیا پاگا حدیث لا پوا نے انشاءاللہ تا چکالا پوش بیا بتاتا ہوا ہی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کل چوئل بنگ پرشتو تا سجدو کے پترف دا آدم علیہ السلام فسجدو اگر سجدو کرا اللہ ابلیس مگر ابلیسو نکڑا ملیکمو آئے ملائک وائے خا کہ ادوی ندمر الوی گناہ نہ رہے خو افضل دار چ ملائک علیہ السلام ملیکی مو آیا ملیکی مو آیا ملائک ذکر قرآن کی دی ملائک مونگ دا قرآن خبر رہ دیتا خیو ملیکہ چا تا قرآن کی نشتا گنی ما برا تویلو سجدہو کے پترف دادم علیہ السلام اگی سجدہو کڑا ابلیسو نکڑا ابا انکاریو کو اس تکبر زانے غٹو گانا وکان من الکافرین سوار من الکافرین شدے دا کافرونا وقلنا یا آدم اویل مونگا اے آدم علیہ السلام اسکن اسے گت وزوجو کا بی بیستا الجنتا پا جنت کے وکلامنا خرید دی جنتنا رغدن پریمانا بی سیارا رغدن من بی سیارا حیثو شئتما چرتا چستا سو خوخی حیثو شئتما چرتا چستا سو خوخی ولا تقربا دے شجرام من دیکھے گئے دیونی تام ہاذہ شجرہ دیونی تا من دیکھے گئے او د شجری اقسام قرآن کریم کے شتر دے پدے او پا لغت کے رغدن اگ خوراک تو ہوئی چھ خطرہ دا کموالی نہیں سیار وائی خا فرمائے وکلا من رغدن خرید دے جنتنا پریوانا پریمانا ہے سو منا اہنا تفسیر خازن ہوئی اے نشے تما کم زے کی جستا سکھ وقی کا رغدن پریمانا بے سیارا ہے سو شے تما اے نشے تما چرتا جستا سکھ وقی ولا تقربا دے شجرام لا تقربا دے شجرا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام سرا زر اور ریخم پلاسنو کی اونیول اور صحابہ کرام و تیدا سے کہ ہاذان حرامان علا ذکور امتی دا سر زر اور دا ریخم دا دوارا حرام دی زما دا امت پا نرانو ناری نبا ریخم اور سر زر نے استعمالی استاجی یرا کنه جی چال از خرگنه دا سی دا وڑا گونتی کچینی گوتی دا دا سرو زرو گوتی جوڑا کی کنا آگنه جی از خرگن پخ پلی نی جوڑا کری از خرگنه ولی جوڑا کی ندا دیا چول سنگ دی ما مالا خو نور خبره نرازی ما خود دا نبی علیہ السلام دیسوه سر زریم نیولی دی پلاس که و ریخمم اوی فرمایل حازان حرامان علا ذکور امتی دا دوار حرام دی زما دا امت پ نرانو نوستا خوخه ده نو دای پکی ندی ویلی چیز خرده لگو تای جوله کی ناغه ندارم خود حرامه ده دا جاخی ماخی خلکو جوله کری دی گو تای وطوا چوله و گو تای وطوا نچوله نخی وطوا چوله و نچوله دا تو جاخه مارو خلکو جوله کری دی سخرگنه بالک تا گو تای چی دا نخه ده خا انور گندونا سڑی لا ہایا ورشی دا دیر آیا ناڑو ویلی نشی سڑے روز خطی بدا لکا الک تا کور تا جینے نیشی وی دا جینے دا پلار کرا جینے با پا کرسے کی نئی سنبال بے کی الک با تا مخامخ کی نئی آپوٹوان با ولوالی خوا آیا بلتا با گوتے اچی دا سپا گندخت لدا خلق اللہ فرمائے ولا تقربا دے شجرا من دیکھے گئے دے ونتام اقسام دا ونے سورت یاسین اتیا آیتو بازے درشتہ مسی پارا سورت یاسین سورہ یاسین آیت نمبر 80 الذی جعل لکم من الشجر الاحذر نارا فاذا انتم منه توقدون دا سے ذات تے چی پیدا کرے دے ستاسو دا پارا دشنی ونی نوور تاسو دا غی ناور بلوائے او خیار سڑی تا پتو لگے را چی خونہ یادئی ٹک دے ہوئے خواہ خونہ سورت سوافات سلورش پیتا آیت سورت سوافات انہا شجرتن تخرجو فی اصل الجحیمہ یقین جہنم والا ونا دا دویم قسم شخا سو کوئی د دین مراد د توہر ونا دخا د ون بل قسم گورا سورت ابراہیم دیالسم پارا سلی رشتم آیت سورت ابراہیم او د سورت ابراہیم سلی رشتم نمبر آیت چوبیس آیت فرمائی اللہ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن وفروعها فی السماء کجورا وند کجورے دا بل قسم شو دا سشی دا شجرے سورت نور پنزکم سلوی خباسا نل سما سورت نور این رقم سال اختم نمبر آیت دے سورت نور اباسا 3500 رب کائنات فرمائی پینز دیرش نمبر آیت سورت نور یو قدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یزیع ولو لم تمسس نار دا اغد خون ونا سورت نور کے سورت فتح باسا اتلسم آیت سورت الفتح فتح ہو جو رات چی ہوتا ہوئی نو دا سورت فتح اڑتالیس نمبر غالباً دا سورت تے اڑتالیس سورت الفتح سورت فتح محمد پسے اور دا سورت الفتح سویم آیت میں یاد ہاں اٹھارہ نمبر اتلسم نمبر آیت کریمہ اٹھارہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ کیکر ونا گورا دا دونے اقسام دی پہ قرآن کے او اس دا چ دل تے کم ونا مراد دا نو د عیسایانو په بابل کې لیکلی دي چې دا د سیو ونه وه خو دا غلطه خبره ده. عام مفسرین وایي دا د غنم ونه وه امونږ یې ونه سکو خو یو ونه ونه ولا تقربا ذی شجرتا من نږدې کېږئ دې ونې ته فتکونا من الظالمین شی به تاسو د خپلې برخې کمونکو نه دا معنا مجمع البحار جل نمبر دو صفحہ 334 کے کڑے دا ظلم بمانے کمے زکن یا نکت ظالمان مو آیا خا شیبت ظالمانونا سڑی خلبت اخکاری خا فتکونا من الظالمین داغا چا خلبت نخکاری چاگی دا موسیٰ علیہ السلام بارکی لکلی دی وی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا دای خلبت نخکاری قلم بد نخکارے دا نون والقلم وما یسترون اللہ وی زبط اپوس کم چیتا پا قلم سے لکل خواہ اللہ السمد فتکونا من الظالمین شیبتا زدخ پلے برخی کم انکونا اکتوے مجمع البحار زن پی جنم نو قرآن خوب پی جنے کنا سورت کعب دری دیر شاید کلتل جنتین آتت اکلوها ولم تظلم منه شيئا نسمانا ونی ظلم نکو نا کمی نکو دغه ونی زربر یعنی پسلی پورا ورکو نو ظلم پمانه د کمی سورت کاف آیت نمبر 3 دیر که پا مجمع البحار بحار نپیجنه دغه تفسیر مجمع البحار جلد 334 کې دا مانشته ظلم پمانه د کمی نو سورت کاف 3 دیر شاید کم شته کنه ظلم پمانه د کمی فاضل لهم شیطان انعام او خوی ول دوار لر شیطان دا غزینام ازل لهم شیطان ذلت من خویدل لغزش تفسیر مداری کوئی لغزش ذکر تا ہوئی چی بیرادی وش سڑے خطو کی روان دے او خوی دو پی ماتا شوا نار سڑے وی مرلک استر کی خوب دے غلو لی کنا نو لے دستر کے پٹی کڑے ایکسیڈنٹ ہو شو نا ساپنو اللہ سمد اللہ فرمائی فاض اللہ شیطان وانا بویت لل دوارو لر شیطان داغ زینا فاخر جوما ویشتل زلات گنا نہ دے خویول دوارو لرا او خویول دوارو لر شیطان دا وجی داغی وننا خویدل او پا اخرج کے نسبت مجازی شیطان تا دیکھا سمانا کتا نسبت مجازی نہ پی جنے دا خو پی جنے کنا دا شیطان ورتا دا جنت نہ دشتلو سبب جوڑ شو دا مطلب شو دانا چی شیطان دا لا سونی ول چوز ہے ولی دا جنت دا شیطانو کدا خدے ہو نا نا دیو تا سبب جوڑ شو لکتا چا سر ناستے ہو خط و مزے ٹینگا چے دل پخکڑی تا تیو گوٹو کو پدے کے گیٹ کے رتا نا سا پیو مل مدا سکی نو تے لاڑے یہ رجی تو بیا را شب مہربانی اور مل مد ضرور ناگا چے دا نہ پاتے دا چے تا نہ چا پاتے کڑا دا مل مد تا سبب گرزے دو دا دی چے دا پاتے کولو دا مد دا نہ چا مل مر آگا تا تے ہوئی چی راز چے بنس کے نا نا سبب دا تاو گرزے آکا اسم نہ پوئے گے مالا دو نور چل نہ رہ سکی اللہ فرمائے فاض اللہ شیطان وانا فاخر جو ماں مما کھانا دیے بوئت لل دوارو لر شیطان داغ دینا چیویس تل دوارو لرام چیدی پکیو داغ دینا چیدی پکیو یاد مراد مرتبہ داغ مرتبے نے کتکڑو وقل نہ دیتو بعضکم لباز نہ دو او علم کچھ ہے وقل نہ علم اہبتو اہبتو کی ابلیس نہ بلکہ آدم و حضرت حوا مراد جی جمع زکہ وئی چه ده دی پا زمن که اولاد ده دی راش اولاد آدم راش دا مجازی خطاب زکر چه عقل ده جمع سوی عقل ده جمع خودمه نی حقیقی خطاب بسوره توحا که رازی انشاءاللہ اللہ فرماییم سوگا میں جوڑا کرے گا لس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم فاض اللہم الشیطان وانا فاخرجہما مما کانا فیہ بویت لل دوارو لر شیطان داغ زینا ویست لل دوارو لرا داغ زینا چی دی پکیوم وقل نحوی تو بازکم لباز ندو دی مقام کی چا دا مشہور کری دا وی شیطان وی دا ملائک استازو وی بس اللہ تعالی دی تو لخ کلو وائے شیطان سنگ دا ملائک استاس کے انصاف دارا اللہ فرمائے وقل نا ویل منگا اے بھی تو کچھ شے باز حکم لے باز نہ دو باز استاسو دا باز دا باز دا پارا با دشمنانی ولکم فی الارض مستقر وی باز تاسو دا پارا از مکہ کے زید قراری او بو کے انسان جن نشی تیرو لے ٹک تا دریاب کے بگینتا نی مولان بے او گڑگوزے بکیخا دغا وجر تاسو بکتلی پس پا نیرونو کے چکا ملکان لامبی حق نرے چی دیزی او نیرونو کے لامبی دیر ظلمی ہے یوڑلو ختم اکڑو او مرشولو اچھے لامبی نو کم کتلی بیا انور تا روزی کنا نو پینزہ منٹا لس منٹا انور تا اولاری دلیلو پا دے خبرا چھے پا اوبو کے انسان جون نشی تو رولے انسان کا جون تیرے پس مکا پا خورا قرآن زکا فرمائے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وِبَاسْتَازَ پَارَاز مکہ کے زید قراری وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ سَكَنَ بَيْتَرِ يَوْمَ وَقْتِهَا مَرْگ دے حین بمانے مرگ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ حین بمانے یقین یقین من مرگ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ یو سڑے چی گناہو کی پا گناہ کلکشی دا مقام دے ابلیس تے او انسان گناہ کی خطوبہ و بس او تلقی مانا دا چامخ تراتلل مطلب دا دا اللہ دا طرف نا با کلمات راتلل او دے آدم علیہ السلام بس دکول اگر چے ذکر دا آدم دے خوبی بی ہوا ور سر مراد دا یو سو جملے از دکڑے او قرآن کریم وی من ربی ہی ابن حاجب اس کلمے کلمے وائی وایا قرآن کلمات جملو تو وہی خا بعض خلق دلتی وسیلہ بے زواد پیش گئی او دا داغی د جہالت نہ خلا وہ آدم علیہ السلام برا قتل پہ عرش باندے نظر شو او دا چالی کے لیے خبر ہے تفسیر نعیمی دا بریلیان یو تفسیر دما سرشتہ داغیلی کے لیے ماتے او سڑی ہوئی دا تبلیغیان پہ کتاب کی چیلی میں کتاب کی دینوں کو چاپو پکی لکھی کہنا دے خدا مطلب نہیں سے تبلیغ غلط شو تبلیغ غلط نہ دے تبلیغ والا غلط نہ دی دا خبر غلط رہ پہ کتاب کے ٹک تو فضائل اعمال کے کدار آگلی دا خبر پکے غلط دا پکے چار آنے نہیں استے دا چاپ کو لو وقت چتے شیگان پکے را دن نہ کرے دا آ کہتا ہے نا دا مولانا زکریا پکی لکھے دا نہ بنی آدم و خطاشے ہوئے دے کہنا سے چلو شو یو سڑے رے چاغ کے شل خوی نہ خطی او یو پکے کمزور ہے رے نو دا یو کمزور خوی دے رے شلو کے رون گاڑا کہنا دا پٹ کا ختم شو خبر ہے نو تا گیا یو کم شل خی خبرے پدی یوی خبر باندے پا پسین لاؤ کے داستا انصاف دے ستانا غڑ بے انصاف ببلی انو چاپ کے داوے چی رجی پا عرش باندے نظر شو نو جڑلے نو پا جڑا جڑا کے چی پا عرش باندے نظر شو نو کلمے اولی دلا اچھے وہ سرے اولی دل چی محمد الرسول اللہ وی ادم علیہ السلام وی چی ادرے گا دا نبی علیہ السلام پا وسیلہ باندے بسوالو کما وعدہ نبی علیہ السلام نے دیوے لی داتا ہوئے سیانت الانسان کی لکلی دی وعدہ کا حدیث موضوعی دے من گڑت تے کنز العمال یو لسم جلد 455 کی لکھی چی حدیث دا توسل بن نبی موضوع نا بستان المحدثین والے لکھی چه زهبی با وسر گوره نسو کرال وی جید دور منصور که راوری دی داد سیوتی کتاب ده وی پیغمبر ویلی دی چه پنج تن پاک بانده آدم علیه السلام وسیله نیوله وا علک سنگا وی بجاه محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین وی دا خود شیگانو مسلک ته ستاسو دور منصور که لکلی دی داغے سنا دے راوڑے دے نہ دارے کتنی ہوئی پاگے اعتماد نشتا ابن حبان ہوئی دا حدیث موضوعی دے توسل بن نبی ابن جوزی ہوئی دگا حدیث چا دزان نہ جوڑ کر رہے اور قرآن سپاوی من ربی ہی اللہ فرمائی فتلقا آدمو من ربی کلماتین دادا دے زمانے خلق وسیلہ گرو د ځان د پاره د وسیله یو لار او دروازه کولاو کړی دا وسیله به زوات پازیلا کولی کار دی وایا وسیله شته یو شرکی ده یو شرعی ده شرعی وسیله نیک عمل ده منذ کا تلاوت کا صدقه کا هغه وسیله کې درس د قرآن کا او دا وسیله کې الله ته پیش کړي چې الله ما معاف کا دې ته وسیله شرعی وای قبر وسیله کول مړې وسیله کول لان کے ہو وہ نہ وسیلہ کون دا ٹول شرک تکھا فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ واغستے آدم علیہ السلام دخپل رب دا طرف نے سو کلمے فتاب علیہ قبول کر اللہ توبہ دے دین انہو ہوا التواب الرحیم بے شک آقا اللہ رے توبہ قبل ان کے رحم کون اتا چوائے چھے نا آدم علیہ السلام اسمان کی اولی دلو پلان نو دے نہ مراد خواغ کلمی نے دی سڑیا تو سورت آراف اباسا نو سودا بدی اسی سورت آراف کے درشتم آیت اباسا آراف اتم اپارا آیت نمبر 23 درشتم کالا ربنا ظلمنا انفسنا اوے لادم و حوا زیاتے کرے دے منگا پخپل زان و علم تغفر لنا و ترحمنا کته بخنا اون کې رحم اون کې مونتا نو ته چې وای د پیغمبر په وسیله سوال کړه نو دا سوال لیکنه دی کې به ما ته خیر وسو راځي چې وګورو پکې وای کيو سړی پکې داسې وای و ان لم تغفر لنا وترحمنا بجاہ محمد لنکونن من الخاسرین. نو تو قرآن کے تحریفوں کو کوے نہ کہ نو شرکی وسیلہ چے سوک لٹے دا محرفین دا کتاب اللہ دی خواہ دی تحریف کئی دا اللہ پا کتاب کی راشا وسیلہ ٹکے پکی گورو چشتا دا دعا دا آدم او دا حوا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا بوسيله محمد صلى الله عليه وسلم لنكونن من الخاسرين. اشتبكي اسی وسیله وسیله کے مڑا قران کے نشے کھولے اتوے آدم علیہ السلام پو وسیله پیغمبر نا قران کے بخے قران کے زکہ زمون دد د شریعت دلائل سلورو کنا اول سو قرآن منتبه اول قرآن کے خیر چی واقعی آدم علیہ السلام د نبی علیہ السلام پا ذات پاک و ذات مقدس ماندی وسیلہ نیولی و اول بے قرآن کے خیر بیا حدیث کے بیا بے دا صحابو نخیر بیا بے دا ایمو نخیر روستو بیا کتابونو کے خبری کو تو آئے دا خوب ہے تا منگ پا کتابونو دو کا کہ کتاب کے راوڑی دی اتمنگ تو جی فضائل اعمال کے راؤڑی راؤڑی دی کہ منگا نہ منو فضائل اعمال منو خدا خبر اب کے نہ منو. اللہ فرمائے ادا سے غلطے خستان بے شمار شیوی دیو آیا خدا بل غلطے شمارے ہو پل بد خدا وہ لو منزیا خو چاہتا نخ کاری فتح لکا دمو میں ربی کلمات فتح بال واغست آدم علیہ السلام دق پل ربنا سو کلی میں قبول کر اللہ تو بددین نہ ہو بے شکا ہوا دغ اللہ التواب الرحیم تو بک کل نہ ہو المنگا اہ بھی تو خوش ہے منہا ددے دینا جمی انٹول منہا ددے دینا جمی انٹول فہم آیاتی ان کم منی ہو دان پس کرا گئے تاستا زمان طرف نے ہدایت. شیخ مرحوم بارکی او زمانے کے بیان کا زناستما وی جڑل دا آیت بیانو فہم آیا تی انکم منی اودان کرا گئے تاستا توحید بیان کو ان کے حق پرست فمن تب ہدایا فلا خوف نلیم چاچے ددے حق پرست خبر او منلام نہ بیرا پد باندے نوید حق پرست خبر او من پتا سو بیر نہیں دچا مڑکو مڑا وہ لگا دتا سو ڈیر خواندر کی چیز زر جرنیٹر مڑکے پا بجلو والا دے خدای خپل پیسہ لے رہو لگی ربا ستا کتاب تناسی دا تا تا وسیلہ کو چھے ربا خپل پیسہ لے پی رہو لگی فا اما آیاتی انکم منی ہدان کرا گئے تاسو تا زمان طرف نا ہدایت فمن تبیا ہدایا چاچے تابداری اکڑا زمان دا ہدایت علکت زان لے مشرکی گا مکن چھے ورزے و مڑکے دتے پرے دا بس دے پوشا کارے پوشا تزان لپلارکی گا ماں چیزے ہو جرنیٹر مڑکے فہم آتی انکم منی ہدان پس کر آگے تاسو تزمار طرف نا ہدایت نو شیخ مرحوم وے کتاسو تا حق پرس راگے زبا یا یمو یا نا دا حق پرس مرست ملگر تیاو کے کپا دے ملک امن غوارے ملک بدمنی ولی رالا خبر یہ دا حق پرس تم لا خلکو ما تکڑا حق پرس تے قتل کرل حق پرست او اجل یار کدا ملک سم شن مان بدا گیر اخرا ہے سو پورے جدا حق پرست مرستا نہ دشوے دا ملک نے سمی گی ملک میں سمی گی آلہ جدا حق پرست تو مرست ہو شیخا فہم آیا تی ان کم منی ادان کرا گئے تاسو تو زمان طرف نہ ہدایت فمن تب ہدایا چاچے تابے داری اکڑا زمان دے ہدایت فلا خوف نہ لیم نہ بھئی رپدی ولا هم یحزنون نہ بھئی دی غمجن اشد البلاء الانبیاء فالامثل والامثل یبتل الرجل بقدر دینه پا انسان اگم را امتحان رازی سمر جب آغی کی دینی گو رہا پالتو امتحان اللہ پا انسان نراولی پا انسان کی چی سفر کمالی اور سمر پا کی دینی ناغم را امتحان پہ اللہ رب العزت راولی کم چرا اللہ پا دین باندے مرشول شہیدان شل معلومی کی دا چاگی کے دغا کمالو امن کے بدا کا کمال نہیں منگ و پراتی لانو فلا خوف نہ لیم ولا یحزنون نہ بھئی ارا پدی بانے نہ بھئی دی غم جان یو بتالا رجل بقدر دین ہی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وئی پا انسان اغم را امتحان راضی جو سمرا پا دکی دینی گو رے خواہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اغا کسان چے کافران دے او نسبت دروغو کئی زم آیتونو تا اولائکا دغا کسان اصحاب الناری زیبا اورتا هم فیا خالدون ہمیشہ وئی پا دغا اور کے دا کافر دا پارا دنیا کے دا توبے گنجائش وہ خوکل چ دے دنیا نہ لاڑ اللہ لا بغیر د توبے نہ نوز د توبے گنجائش خوشتا نہ کنا نو چینشت نوم پیا خالدون زکوے یا بنی اسرائیل اسکلو نعمتی التی انعمت علیکم د دی زینا دریم باب تر اتسل خایت پورے پدے کے خطاب خاص تے پس د خطاب عامنا پدی کی اول سو عامر دی پینز نواہی دی او پدی طریقہ دا باب روان دے او دے یہود درے ناکار او صاف یو تحریف دویم کتمان حق پٹول دا حق درم تلبیس الحق بالباطل او دے مقابل کے درے او صاف دا مومنانو یو صبر دویم منز درم ایمان پاخرت یا بنی اسرائیل اسکرو اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتی نعمتون زما اللتی اغا نعمتون نمتو علیکم شما کردی پتا سو و اوفو بیادی زما خویند میند تلاوت دا سی کئی تاسو تا وقش و اوفو بیادی اوپی بیادی کم و اوفو بیادی اوپ دا سی نده و اوفو و اوفو علی پا وزر او پی و پی پو اوپو نده اوفو و اوفو بے عہدی اوفے بے عہد کم پورا کہ لو زما بدل بدر کم تا ستام وہی آیا فرحبون پا تقدیر د شرط سرا مانس ان کن تم راہبی ن شے ان فرحبون کتا سو واقعی د یوشی نہ یری گے ناگ در ذات سے رب زی مد بلچانا میں یری گے فرحبون مان یرو زکنو غیبانا یرا تم امید دا بلچان دا شرک دے غیبانا یرا تم امید دا بصرف دیو اللہ نہ پکاری و اوفو بیادی پورا کے لوزو نظمان اوفے بیادکم زبے بدل درکم و ای آیا فرحبون او خاص زمانہ او یرے گئے و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم ترغیب للایمان و آمنو بیمان زل تو ایمان روڑے پاگ کتاب چمارا لے گلے دے بیما انزل تو مصدقل اماما کوم تصدیق ان کے دا کتابوں چتاسو سر دیم نخپل کتابوں اس نے منے خا پل کتابوں اس نے منے ولا تکونو اول کافرم بیم مکے گئے اول انکار کا ان کی پدی کتاب یعنی اول پہ انکار مکو ہے پدویم ذل خیر دے نا نا لا تکونو اول فریق کافرم بھی تفسیر ماجدی دا مانا کئی کافر صورتن واحد تے او معنن جمع دا کافر صورتن واحد تے او معنن جمع دا ولا تکونو اول کافرم بھی مکے گئے لا تکونو اول فریق کافرم بھی مکے گئے اول ڈلا انکار کا ان کی پدی کتاب ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا مخو خواہ زماد آیتنو مقابل کی دنیا لگام منگا چے لا تشترو لید کنا نو خط خط ختم والا پا مخرا واغستل ختم والا یر پا ختم مال والا واتو چے سرد توحید سنت منلو نکاؤ نو باندھے پیسے لے ندا گنے روا دیتا تھا یا شاگرد دو آگے وہ پلان کی جائے کہ میں ختم ہو کو دتراو وہی ماں خستانہ مسئلہ اور ختم پیسے بالکل نہ لم میں خا میں بیا وہی چی سلام میں اگرد ان پلانے جی سے براغ مانے سادر ٹول کو اصادر رانا گن کو آگے وہ گوڑاؤ ارے خل کو تہلانو کو چاہ پس سے بلے سوا چوائے میں بولے اگر سر سادر نو ڈبل چانے نہ سر آگستے میں یہ سادر سڑیا تو پس پوئے گی میں مطلب یہ داؤ جدا دے چاہ سادر میں نہ تو گوڑاؤ دل پیسے وا چوائے میں تالا حق داؤ چاہ اگر سادر اگوڑاؤ چاور منڈے کڑے چی تارا ٹول کڑے چی بالکل نہ میں تاو تو زان گلے کو نچے زان دے ہوتا گلے کو نچے سڑے گلی سی نو دیتا رضا ہوئی خا نو کتپ کفر گلی سی نو رضا پا کفر کفر دا کتپ پیسو گلی سی نو رضا پا پیسو پیسی دی کت دا ختم پا پیسو گلی سی نو رضا دا ختم پا پیسو پا ختم پیسے اغسطل دی کت دا نکاح پا پیسو گلی سی سخبرو منگا خو ڈیرو تو واپس کڑی دے آگے اڑی دے اس پورے بیا نہیں دی را کڑی خپ یو اور پس خو بیا بے واپس کہ تے واپس کا نتال بیا در کی منگ بھائی چ خیر دے خا دا استال پا ختم نہ در کئی خا اللہ فرمائی ولا تشترو بے آیاتی سمن قلیلا مخو خوائے زما دائے تنو مقابل کی دنیا لگا پائدہ عبادت باندھے چنیت دا اجرتوشی داغے ثواب باطل شی ختم شی خا پکم عبادت باندھے چی نیت دا اجرت شی نیت دائی چی کا خیری زب قرآن بیانو مو یر نو نو نو نو دا خلق برا باندھے دا پیسو باران و رئی نستا نیت خراب دے پیسے بدوشی کو گرے ثواب دے لاڑ سڑے چی میں خالی نسل اہلی پیولا شملے ماست پے غوشان دا ارس و سرے گورے خواغستے گورے پیو لئی خواہ سرے چی بایا کیا لکوئی پیو لئی و می خالم دا نوئی چی شملو لئی و می خالم ماستو لئی و می خالم یا و می خالم چی غوشان دیر کئی چی خشاک را کر دیری نا پیو لئی می خالم نستانیت با پی دا نور با ورسرا خیر دیکھنا خونیت با دیسی پی سمطلب قرآن با بیانے نیت با دید اللہ رضائی اور دا اللہ بندگان کتا سر دا اللہ دا رضا دا پارا سے امداد کئی نو کئی دے کنا من خوص آغا منکڑی نی دی خوا کئی دے خیر دے وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا مَخْوَ خَوَائَ زَمَادَ آیَتُنُو مُقَابِلَ کی دنیا لگا تا زنانے بچو تا سبق خی معشومان ہوتا نا معشوم لاسی پارا راغستے ندا تاواتے والا بچے میں دے دا خزل پا من دا دیران تا یو سخا دا گورے اجرت کی رازی دا گورے اجرت کی رازی حالا ما بچے میں دے بیگارا ندالو خی پاتی شوی دی زر زر زر دا کنگال کا کنا حالا بچے میں دے دا جارو بوالے کنا یہ سر سر سر سر زر زر دا غولے جارو کا بیا بخخ کولی سپار راوالے زبر اتوے میں چالی زر آ آ بے زر بابا ز تختہ سبا کوش ز تختہ خا انصاف ہو کہ خا ولا تشترو بی آیات منگا خوچے شاگر تا دو بو آئی نوم وایو یا اللہ پا دے منی سے خا زکا دو بو اینام و تا اکڑا اللہ پا دے منگا منی سے خا ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلہ کنی جائز دے دا شاگرد نا جائز خزمت غستل جائز دی خو غور ندی خا زکه دا ماشومه چې کور ته لاړ شي مور او پلار به ته تپوس کی بچې سبق دی وې آو سبق مې وې خو ډېر وخت پس ولې بچې یاره استاد راته وې چې دا خزل او غرزانو به راته وې چې دا لوخي او کنګال کنو به راته وې چې دا زه جارو کنو نو نو بلا شي وخت پکې دې معلومه کی دا ماشوم خپه دی زکه دا په نو نو باندې پې او سلګې مور او پلار ته دا خبرې کوي چی معشوم خپرے تو پہ کارونا کے مکو پہ دا اللہ در زاد پارا سبق خیا کارونا پخ پل کو خا ولا تش نبی علیہ السلام چی پخ پل دا کوینا اوبر او باسی ولی غل چارا اوخ کینا نبی علیہ السلام چی کمیس کے دان لٹو کے پخ پل گنڈی ولی غل چا گنڈنا اے پارام کینے نبی علیہ السلام چی خندک کنی او پخ پل بے کودال وی نولے صحابہ اونا کسنگا چل لیں وہ امت تعلیم ور گئے کہ کار پخپلہ کوا خزمت پخپلہ کوا ولا تشترو بے آیاتی سوک چدا اللہ دے دین خدمت کی اللہ دے اجر ور کی کنی ماں بوستا سو درس کہو کہ جرنیٹر پس بمیں منڈے والے اکتا سو تمہیں چاہے لے آگر میں چاہتا ہے موٹر بند کر دو بودا ناگا لاڑو نو پکے ہو لگاؤ غریب تو سب پتا ہو جی موٹر بٹن کم یاو دے اللہ دے آگا ظلمولا اجر ور کی چدا قرآن خدمت کئی جرنیٹر لگئی خدمت کئی آو سکی آو سکی منڈے ترڈے ہوئی ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا مخو خواہ زماد آیتنو مقابل کی دنیا لگا ختم لتل رے ازمونگا مشران کل کل خبر کئی وہی مردان کی یو سڑے راغلے ہو اصل بے جوڑولا مولی سے توی چزمون پلان کے محلہ کے با پا پلان کی تاریخ تو اوستا طالبان ختم لراز ہے وہ بالکل بالکل ناغ پلاس لکھ لو مولانا صاحب چاہے تہیر ہوتا اللہ سے صابن انزل ہے نبل ارا شاگردان تو یرا دے مردان اللہ کہ او ختم دے خو توکل پہ خدے دے ور بشو پہ سو خبر آتا ہوئی خام خاصا دیکھ میں ایک باندھی اور نمرانہ ایرشوے دے گاڑی کے ناستی ہو طالبان رستو سیب مخ کے ناستے مردان تا چی رسی دلی دی دن اخو محالا یہ روا سڑی نمم دی نیو دے تا ادری کی دا ختم وینا تاسو کرے وا وی جی مون خو دا ختم وینا نی دا کرے وی خوا بل دے تا تلی دی یہ جی دا ختم یو دے کی چی تا سونتو نو اکثر خلق پا سونتونو کی مروجی مجھے بعد نکنو دی چی دیکھ لی دلے دے نا مولانا صاحب طالبانو یرک خدای میں نخطا کئی دا ختم غزم دک کا دیکھا چیر آغنی دینو و توی دا ختم وینا تاسو کرے وا وی نجی دا خودلتی اوڑو کنو دا آغا سنت تے وی خا خا نو چیر آغنی دینو و سستا جی دا چل گی خدای دینو دیوی خوبا شی جا چیتا سو پنج پیرے او خا مون سر دا اللہ بجو حالکہ نو تا چی نم لکلے انصاف دارا ولی دیر واداو بیاتی نم یہ رکھا اب بعض ختمیان بتا سلی دلی نہیں مون کھلی دلی ری آگا غریب دا کور مالک و تو سپارے روڑی طالبان کے نولی خا اوائے سپارے وائے استاد جی پوشی چی مالک خنشتا نو بالخ تدا سے ڈڑا ہوئی او دا سے رغت ہے دا سے پاڑا مکڑی اللہ یره دا املا ملے گا ستڑی شروع ہوا ما ویچ دا املا بدا ما نور بدماشی کئی ختم نکئی دا ختم خلق دا سی کئی چی تاخ پا دیوال تارا مکڑی دا او ڈڑا دیتا کیا تا والے او کئی ختم مولا ختم لروانو صاحب حکان و سر نو چرتا یو وڑو کی لی دلی دی یالک خربیشیا یو دو روپے در باندے گا تم رازے چیزو ویسنگا ترخ جیب تیلاس کر اسپینٹ ہو پہ و تزر پسر کرے دا ویراز ما سرا وی چلار شو سپارا بدل خلق در کی خدا و تاو نوی چه ما قرآن نده ویلے وی خجی اوی بس ما سرا بجوخ کی نی سپارا با کلاو که چه زڑا که گم تم را که گا او بنگ بنگ کوا او چه کل از سپاره که دا منو تیم بیا که دوا چه تنی دی دا کور مالک و توی جینن خو کسان لکم گنتی دی دا دا سابه اکسر دی سابه اکسر قرآن ویلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ٹول نہ والا خبر جی خا نو سپارے ویشلے استاد لے سپارو ناگا شورو کرن صاحب خسر دس بے نو ددن ہیر شے لے چتا ناگا الگ تے کور مالک وی بچے تے بس وے سپارا ہوئے ناگا تے گلے گنتی مالا خو قرآن نہ راضی استاد تے استاد صاحب صاحب کوئی جی مالا قرآن نہ راضی ای خیر بیسیا وے رے دے دے ایسی گھبراؤ شو ورکا والے شلم اسی پارا والا ورکا ماتا گورا کانا تا تماوی لی نو چھے ماتا گورا نو سی پارا والا ورکی نو استاجی ہوتو لکی گا تم لکی گا پانا ڈاو آ غریب دا تگوری پا اشارو پانے اڑی اوڑا کی گی تے پا ایمانو آیا پا دے ختم بستا خوشی پا دے ختم بلگستا مرے بخلی کی قسم پا اللہ کا خوپے بخلیش دا ختم خوار پری دو سڑیاں اوس لاخذ بلنا خر جوڑا کرے دا سپارے برا والی نو پکورو نو بیوی شیخا زہر ٹک دا وی وی شے زنان ر تاسل پی سے بیل اللہ ختم او آئی خیر دے خدا رات لگو آئے دا اللہ دا پارا چھ دارو جے تا پخے کرے نو تا خبل چا کرو نہ لے گئے خوچے چا سپارا وے لے دو مغی کر رہ لے گئے نو ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلن مانا بیا سشوا ہم دا گئے مانا دا گنا تا روجے آگا چا کرو نہ گلے کم چا کرے چا تالے سپارا وے لے شوے وا جعل القرآن عزین قرآن نے ٹکڑے ٹکڑے کو خواہ یا کور کرے سپارا ہو لے گا بل کور کرے سپارا ہو لے گا داد مچی علاقہ کے او ختم ہو د مڑی ماتے استاد جی ختم بو کے میں بالکل زد مڑی ختم منم ڈاکسن کے میں شاگردان کے نہ بولے دل تے براز ہے ہو میلمانہ ڈیر جاتو دیر علاقے لاڑو میں دا مشران مشران دن نراش ہے اور خبر ہی کہوں دن نرا لو میں دا ختم د مڑی دے وے آؤ میں تاس گرو جی مجھے باندھ کڑی دا سے خوب بوئی دے زما ڈیر زیادہ خوقی اس دار آتا ہوا ہے روز خو سلورم ادا خو دا خیرات خو جائز دے خو دا ختم خو دا مڑی دی کہ نوے آو میں ماں تو زما پیغمبر ہوئی چی کل تد مڑی ختم ہو کے نو بیا بڑوڑے نفرے نو اس دار آتا ہوا ہے چی زو او دا طالبان ختم ہو کو ڈوڑے ہو خرو منگ دوارو تا تیاری ہو چی کم استا چو خود بارا پیوزے نشو کول پیغمبر من کڑی ہو ناغی او سات غنی غنی ہوئی جیتا سو خو من ختم لرا اسٹی ہے ناگا مشرتی دام دا سے وہی سڑیت صبر کا جدی خو ختم کی کہ نہیں مجمے بو ترا شروع کو تب یا گو رکھنا ناگا بولو تھی دا گوریا کا نہ دے دا گوریا کا نہ دے وے تو گور سڑیا ختم مکو شاگردان ہو تمہیں جز سنگ روان شمرا پسیرا روان شے دعا مکڑ ناگا مشر رامنڈ کی ماتی استاجی میں ڈالا تو سکے سڑے دا خو چتے یو ملام ندی کی نصاب دارا خیراتی ڈوڑے رہتا سو ختم خو نہ دا ای ب خیر رہتا سو گور میں ماتا سو تیوزلوی میں کھینچے لگا نہ بوڑھا باپ دروازے لڑا گئے ماتے استاجی تو رقم دے میں روستم دا جی آباد وے ان شاء اللہ تاب دیر رض بیان لڑا ولما اودا مسلے بک خیری ال تک کہ میں ان شاء اللہ ملا صاحب دمڑی ختم دے او کو دے اسال ثواب نو پدے بان خورل اس کل خو حرام دی زما مہربان تا سنگ خوراکو دا نور ختمون ز خیر دی جائز بو وایو چھ دا چالارے واغستا ٹرکے واغستا کورے جوڑ کو ادا تبرک ختم کئی نو پاگے بان غورا نہ دے خو کسدے خوڑ اس کال نو ز خیر دے خو دمڑی پ ختم بان خورل اس کل دا مطلقن حرام دی دا بالکل نکے اللہ وی ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا مخو خوایا زما دایتنو مقابل کی دنیا لگا ادے نکاح باندے پیسے علی چونکہ دے خیراتی راکڑی جی چونکہ الک چونکہ خیراتی پرون ولے نظر کو لے اڑو کی لمے بانگوئی چونکہ ما خیراتی بانگوئی اگیر اعلی خیراتی پیسے راکڑے آ دلیل و سرشتہ دے دلیل و سرشتہ دے خا اگی سر ڈیر دلیلو نہیں دے زان دا خیٹے دا پارا اللہ فرمائے لا تشترو بیاتی سمن قلیلا مخو خواہ زما دائے تنو مقابل کی دنیا لگا حل جزا الاحسان الا الاحسان دا اگی دلیل دے وہ اگی خیراتی پیسے راکڑے ماں خیراتی بانگوئے ماں خیراتی نکاح اتڑا آگی خیراتی پیسے راک ماں خیراتی ختم کو آگی خیراتی الوا راکڑا ہاں اور دلیل حل جزا الاحسان الا الاحسان مفتی عزیز الرحمان د فتح دیو بند مصنف دیرش ملا مزل دشپے او کو پیادا دیرش ملا اور دا تحجد پٹیم ارسید مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھا مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ لگیا مسوا کے مگو دا تحجد تیاری ہے کولا چوے قتل وی ہے اندھیری رات اور عزیز الرحمان بتاؤ بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ کیا حادثہ پیش آیا ہے فکر شو سرا زر زر آیا زکا عزیز الرحمان شاگردوں دا مفتی کے دا مولانا گنگوئی وہی جی کوئی حادثہ نہیں ہے ساری رات اس آیت پہ لگا ہوا ہوں حل جزا الاحسان الا الاحسان سمجھ نہیں آتا کوئی گم پہ نہ چردی مقصد سر ہے مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ مسوا کے کھی کھودو وہ اتنا چھوٹا سوال کے لیے 30 میل رات کے اندھیروں میں پیدل سفر کر کے آئے ہو اللہ کریم، آپ کی بدن سے دنیا میں خیر پھیلائے، اللہ دی استاد بدن نہ پٹول دنیا کی خیر خور کی، یہ تو آسان ہے. حل جزا الحسان نہیں ہے بدلہ توحید ماننے کا الا الحسان مگر جنت. چٹ پٹ دو منٹ کے ہوتا ہے تو حل کو 30 میل پیادہ مزلے کرے ماتا د کور قرآن پسی نشورات لے زمن بس علم نصیب شیخا 30 میل پیدل مزلے کرے مفتی عزیز الرحمان ددی آیت پمانا چان پو کم چی حل جزا الحسان الا الحسان سمانا بے دتیان را لو حل جزا الحسان نہ دا بدلا دا ختم دا مری الا الحسان مگر الوا دا کولے مانا دا دا قرآن ددی نہ خرو دا پار راغل ظالما قرآن سر لو بکے او دکھڑے ہو کہ لگی آئے دا حل جزا الحسان دا مطلب ہو حل جزا الحسان الا الحسان ما وڑو کی نہ خیراتی بانگوے آگی خیراتی پیسے راکڑے یو بڑے رال ہوئی زمان وسے ہو شو بانگو آیا ناگے قریب ادرے گھنٹے لاس کر دو نو پدرے گھنٹے پسے دا شلو روپو دا لوٹ رہا ہو کوسم جم دے دا تپوسم تے ہو کہیں میں دا سکے زان دے پاس آپ کریں وہی تالا خیراتی پیسے نہ گو رہا میں اولے دا بانگ دا شلو روپو دے چھے تمہالا شلو روپے راکے اتمان تپوس نہ کہے چھے 100 روپے کی گی دا بانگ دمر بھی قیمت شے چھے پشل روپے دا خرچ کما میں پارام کے نا زما اصول داری سے تو اڑکی لبانگو ہے ماں نو کہ 50 روپے میں دو سکی گیا کہ لس نزو اللہ رجے بور کوم دا سکارو دا قرآن دا آیت دا مطلب ہو چی حل جزا الحسان اللہ الحسان تا خیراتی بانگو آگی بخیراتی پیسے در کی تا خیراتی نکاح تر آئی بخیراتی پیسے در کی تا بترمر کا پورے جون پا خیراتو نہیں دا غسے استاجی تا زد خیراتونو نہ گورے پاک نیما خود مڑی ما خامونم نہ خرم گورے دا خیراتونو نہ بچ نیما او خو پنکاونو خیراتون نہ لما دا خیراتونو نہ بچ نیم خود وڑو کی پا بانگ ملا خیرات نہ دے اغستے او کی دیش اس میں مستاسو خیراتونا پا خیرو کی پراتے بچتے نہ نیما اللہ میں نے بچ کی اور اللہ رے تاسو لاجر در کی زما پا بدن دا جامیم خیراتی دی زما دا پلاس گڑے چی دا واللہ چی دا ہم خیراتی دا انکار تے نکو خدا نا چی تا پا دین باندے خور واروا او خیراتونو تکارو آیا خیرات پا خپل زیدے او دا دین خزمت دا پا خپل زیدے اللہ فرمائی ولا تشترو بی آیاتی سمن قلیلام مخو خواه زماد آیتونو مقابل کی دنیا لگام و ای آیا فتقون او خاص زمانو یرے گئم ولا تلبس الحق بالباطل چکنی بن جوڑے حق او باطل بن گڑ وٹ کئم لا تلبس الحق بالباطل نورم گمراہ کئی پخپلم گمراہ دے او حق او باطل ولی گٹئی گڑئی مطلب سر چھ دا حق پہ باندھے پٹ کما سڑے چھ پیوشی کے خوشی کے خراب شے گڑئی دس دا پارا چھ دا خراب پکے گڑشی چھ پتے ہونے لے گی حق او باطل ولی گڑئی چھ دا باطل پتہ پکے ہونے لے گی او خلق ہوئی چھ ولا چھ دا حق خبر رکھ باطل یو مانا بربادی دا ثواب لاول توبہ اول داو پی جنے چھ حق ست ہوئے الحق ما ثبت بدلیل حق منا چھ پا دلیل اربع سر ثابتی الباطل ما لا دلیل لہو باطل اگئی چھ رائے دا پار دلیل نہیں اس راشا دا باطل مانیز دا کیاو مانا باطل منا بربادی دا ثواب بقرت و سو سلور شپیتا باطل دو ممان حرام طریقے بقرہ او سلطا تیا دا باطل درے ممان باطل منع بسو آل عمران 191 آیتو باطل منا اثر ختم ولو باطل